वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां। नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेभ्यः नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। कल्याणानां निधानं कलिमलमथनं पावनं पावनानां पाथेयं यन्मुमुक्षो सपदि परपदप्राप्तये प्रस्थितस्य। विश्रामस्थानमेकं कविवरवचसां जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवतां भूतये रामनाम। नमामि गंगे तव पादपंकजं सुरासुरैर्वंदित दिव्य रूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुसारेण सदा नराणां। विष्णुपादाब्ज संभूते गंगे त्रिपथगामिनी ब्रह्मद्रवेति विख्याते पापं मे हर जान्वी। गंगा गंगेति यो ब्रूयात् योजनानां शतैरपि मुच्यते सर्वपापेभ्यो विष्णुलोकं सगच्छति। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए इनके पद वंदन किए नाशे विघ्न अने। गोविंद जय जय गोपाल गोपाल जय जय। साकेत बिहारणी बिहारी जी महाराज की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री बद्री नारायण भगवान की जय। श्री केदारनाथ भगवान की जय। श्री गंगोत्री यमुनोत्री धाम की जय। श्री गिरिराज महाराज की जय। यज्ञेश्वरी जगज्जननी गौ माता की जय। अखिल गोवंश की जय। त्रिभुवन पावनी पतित पावनी भगवती श्री भागीरथी गंगा की जय। श्री कुब्जामृकवन श्री ऋषिकेश धाम की जय। श्री गीता भवन की जय। श्री इंदिरा एकादशी महारानी की जय। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री विनय पत्रिका जी की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। सब विप्रन की जय। वैदिक सनातन धर्म की जय। जय जय श्री राम। जय जय श्री सीताराम। हर हर महादेव। हरि शरणम। भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल। भगवान श्री हरि की मैत्री कृपा करुणा से श्री ऋषिकेश धाम में कुब्जामृक वन में त्रिभुवन पावनी ब्रह्म द्रव स्वरूपा भगवती पतित पावनी श्री गंगा के तट पर श्री गीता भवन के पवित्र सत्संग परिसर में हम आप सबको भगवान की अहेतुकी कृपा करुणा से मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के मूर्धन्य सिद्धांत ग्रंथ श्री विनय पत्रिका जी के माध्यम से श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। इस सत्संग सत्र में गोष्ठी में 261वें पद का हमें स्मरण करना है। बनाए मेरे कोटि कल्प लो मेरी ना बने बनाए मेरे कोटि कल्प लो मेरे ना बने बने बनाए मेरे कोटि कल्प लो मेरी ना बने बनाए मेरे कोटि कल्प लो मेरी ना बने बनाए मेरे कोटि कल्प अमोल मणि आऊ मैं लिए बेर बदले अमोल मणि आऊ मैं मेरी नाम बने बनाए मेरे कोटि कल्प लो मेरी नाम बने बनाए मेरे कल्प लो मेरी नाम बने बनाए मानस मलिन करतब कली मल पीना मानस मलिन करतब कली मल पीना मानस मलिन करतब कली मल पीना मानस मलिन करे तब काल मल पीन जीहु न जप्यो नाम बक्यो आऊ बाऊ में जीहु न जप्यो नाम बक्यो आऊ बाऊ में जीहु न जप्यो नाम बक्यो जप्यो नाम बक्यो आऊ बाऊ में कुपथ कुचाल चल्यो भयो ना भूली हुबलो कुपथ कुचाल चल्यो भयो ना भूली हुबलो बाल दसाहू न खेलो बनाए मेरी कोटि कल्प लो मेरी ना बने बनाए मेरे कोट कलप लो, मेरी ना बने बनाए मेरे कोट कलप लो, मेरी ना बने बनाए मेरे कोट कलप लो। देखा देखी दंभते की संगते भई भलाई, देखा देखी दंभते की संगते भली भलाई, देखा देखी दंभते की संगते भई भलाई, देखा देखी दंभते भलाई, प्रकट जनाई कियो दुरित दुराव में, प्रकट जनाई कियो दुरित दुराव में, राग रोष दोष को से गुगन समेत मन, राग रोष भगति की इन्हीं को भाव में, इनकी भगत की इन्हीं को भाव में, मेरी ना बने बनाए मेरे को कलप दो, मेरी ना बने बनाए लो, मेरी ना बने बनाए मेरे कोट कलप लो, मेरी ना बने बनाए मेरे कोट कलप लो। अगली पाछली अबहू की अनुमान ही से, अगली पाछली अबहू की अनुमान ही से, बुझियत गति कछुकिनो तो ना पाऊ में, बुझियत गति कछ में, जग कह राम की प्रतीति प्रीति तुलसी हूँ, जग कह राम की प्रतीति प्रीति तुलसी की, झूठे सांच आसरो साबर घुराऊ में, सांचे आसरो साहब रघोराओ में मेरी ना बने बनाए मेरी गोपी कलप लो मेरी ना बने बनाए मेरी गोपी कलप लो मेरी ना प्रकरण चल रहा है बिगड़ी बनाने का प्रकरण। हमने स्मरण किया था कि गोस्वामी जी की विनय पत्रिका में पदों में क्रम है, एक पद का दूसरे पद से संबंध है, ऐसा नहीं कि किसी भी पद को कहीं भी कह दिया जाए, उसका संबंध है। अभी कई पदों में आप श्रवण करते चले आ रहे हैं जहां गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बार बार प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु, मेरे अनेक जन्मों की बिगड़ी आपकी कृपा से ही सुधरेगी। हे भगवान, आप जैसे शील सिंधु से ऊंची नीची बात कहना अच्छा नहीं है, उसमें शोभा नहीं है। हे नाथ, तुलसीदास की आरती को, दुख को, कष्ट को हरने वाले तो एकमात्र आप ही हैं। हे भगवान, मेरी समझ में आ रहा है कि संत सद्गुरु का चरणाश्रय प्राप्त करके, सत्संग में बैठ करके, गीता भागवत रामायण आदि धर्म ग्रंथों का आश्रय लेकर के मैंने आपको जाना भी और आपको पहचाना भी। लेकिन हमारी सबसे बड़ी भूल, हमारा सबसे बड़ा अपराध ये है कि हमने जान पहचान करके भी आपको विस्मृत कर दिया, आपको भुला दिया, और घमंड के कारण इतना ढीठ हो गया कि दोष तो सब मेरा ही था पर अपना सारा दोष आपके मस्तक पर मढ़ दिया। गाड़ी के नीचे चलने वाले कुत्ते के समान कभी यह सोच लिया कि संसार का सारा भार तो मेरे ऊपर है, ये संसार की गाड़ी तो हमारी चलाई चल रही है, हम रुक जाएंगे तो गाड़ी रुक जाएगी। कभी क्षणिक वैराग्य गया तो छोड़ के भागा, फिर उसी में घुस गया। बैलगाड़ी के नीचे चलने वाले कुत्ते के समान मेरे मन की दुर्दशा है। हे नाथ, आप तो कृपा सिंधु, करुणा सिंधु, दया सागर, करुणा सागर हैं। अपने आश्रितों के दोष न देखने का आपका स्वभाव है, पर इस पूरे ब्रह्मांड में खोजने से भी मेरे जैसा कोई स्वामी द्रोही मिलेगा नहीं। मैं इतने कृपालु करुणामय प्रभु में दोष देख रहा हूं, उनके मस्तक पर दोष मढ़ रहा हूं, ये तो प्रत्यक्ष ही स्वामी द्रोह है। हे नाथ, मैं करोड़ों बार आपकी शपथ खा करके कहता हूं कि मैं स्वामी द्रोही हूं, और इस द्रोही को दंड दीजिए। आपकी दया करुणा के कारण मैं आपके द्वार पर पड़ा था, और वस्तुतः मैं आपके द्वार पर पड़े रहने लायक भी नहीं। दूर की जय द्वार ते लवार लालची प्रपंची, इस लवार को, इस झूठे को, इस लालची को, प्रपंची को अपने द्वार से हटा दीजिए। नहीं तो ये आपके भक्ति सुधारूपी सरोवर को उस सूकरी के समान गंदा कर देगा जो सुवरिया मल मूत्र में सनी हुई है, और वो किसी अमृत के सरोवर में घुस जाए तो सारा अमृत का सरोवर गंदा हो जाएगा। मैं आपकी भक्ति को भी कलंकित कर दूंगा। हे भगवान, और यदि आप में इतनी ही विकलता है, अरे भाई कैसा भी है, पड़ा है तो पड़ा रहने दो, तो पड़ा मत रहने दो, फिर सुधारो इसको। मैं बिगड़ा भी रहूं और आपके द्वार पर भी पड़ा रहूं, ये ठीक नहीं है, मुझके सुधारिए, आप मुझे सुधारिए। और नहीं सुधरता हूं तो नीच को डारिए मार, इस नीच को मार डालिए। हे प्रियतम, यदि आपने मेरे ऊपर कृपा करुणा नहीं की तो मैं आपके नाम महिमा की नौका को भी डुबा डालूंगा। नाम महिमा की नौका को डुबाने का मतलब क्या है? नाम महिमा की नौका को डुबा डालने का मतलब है कि लोग यह कहने लग जाएंगे, कि वेदादि शास्त्रों में, संतों की वाणियों में भगवान नाम की अपूर्व महिमा का वर्णन है, पर तुलसीदास जी ने तो पैदा होते समय राम नाम का उच्चारण किया, इसलिए नाम पड़ गया राम बोला। और दंभ से कहो, पाखंड से कहो, झूठ सांच जैसे भी कहो, राम राम तो करता ही है, और राम राम करने के बाद भी ये डूब गया भव सागर में, तो आपकी नाम महिमा की नौका डुबा डालूंगा मैं, इसलिए आपको मुझे सुधारना ही पड़ेगा। और हे भगवान, आप एक बार सुधार देंगे तो फिर सुधर ही जाएगी, फिर बिगड़ेगी नहीं। यदि आप ये कहें कि हमने तो कितनी बार कृपा करके देखा तुम बार बार बिगाड़ डालते हो, तो ये बात आप नहीं कह सकते हो। इसलिए नहीं कह सकते हो कि आपकी सुधारी हुई यदि मैं बिगाड़ दूं तो लोग कहेंगे कि अब तो तुलसीदास जीव कोटि में रहा ही नहीं, वो तो ईश्वर कोटि में हो गया, भगवान की बनाई हुई को बिगाड़ दिया, इतनी सामर्थ्य आ गई। सर्व समर्थ परमात्मा सच्चिदानंद ब्रह्म श्री राम ने कृपा करके बनाया था, और राम जी की बनाई हुई बिगाड़ दिया, इससे प्रमाणित हो गया कि राम जी से ज्यादा शक्ति हो गई। तब तो सिद्धांत ही उलट जाएगा, जीव की ईश समान, क्या जीव कभी ईश्वर की समता कर सकता है? तो महाराज, ध्यान में आई बात? नहीं आई। ऐसी सुधारिए कि मैं बिगाड़ने के लिए पूरी शक्ति लगाऊं तो भी बिगड़े नहीं, क्यों? आपने सुधारिए, मैं ताकत लगाऊं बिगाड़ने की तो भी ना बिगाड़ सकूं, ऐसा सुधारिए। यदि आपके सुधारने के बाद मेरी बिगड़ गई तो वेदों की महिमा घट जाएगी, और संसार तो क्या कहेगा, संसार यही कहेगा कि अब तो तुलसीदास ही ईश्वर हो गया, भगवान की बनाई को बिगाड़ दिया। हे भगवान, और मेरी ये भी समझ में आ गया कि मेरी जो दुर्दशा हो रही है, मेरी जो बिगड़ी है, उसका एक ही कारण है, आपका उदासीन हो जाना। जब जब जीव पर आप उदासीन होते हैं, तब तक उसके पाप बढ़ते हैं। आप उदासीन हुए, मेरे पाप बढ़े, तो महाराज मैं तो दोनों तरफ से मारा गया, आपके द्वार पर पड़ा हूं, आपका होकर भी आप उदासीन हो गए, इस दुख से मारा गया, और आपके द्वार पर पड़े होने के बाद भी हमारे मन में पाप प्रबल हो रहे हैं, इस दुख से मारा गया, कि भगवान का दास बनकर भी निष्पाप नहीं हो पा रहा हूं, मैं दोनों प्रकार से मारा गया। हे भगवान, इसलिए मेरी प्रार्थना है कि यद्यपि मेरे अपराध अक्षम्य हैं, उनका दंड हमें मिलना ही चाहिए, और हम ये प्रार्थना करते हैं कि आप उन्हें क्षमा न करें, हमने जो अपराध किए हैं उनकी सजा हमें अवश्य मिलनी चाहिए, हमको दंड दें, ये भी हम प्रार्थना करते हैं। बस एक निवेदन है, एक नम्र प्रार्थना है, क्या ले, आप हमें दंड भले ही चाहे जितना कठोर दे दें हमारे अपराधों का, पर आप कभी हमसे उदास न हो, आप हमसे उदासीन न हो, हमारी तरफ से मुंह न फेर लें, हम जब जब आपके सामने नजर में पड़े तो भले ही बुरे से बुरा हूं, भारी से भारी कष्ट सह रहा हूं अपने पाप के परिणाम स्वरूप, पर आप मुझे देखकर मुस्कुरा दें, आपकी कृपा भरी करुणा भरी नजर हमारे ऊपर पड़े। यदि आप अपने कृपा करुणा से इस दीनहीन को वंचित कर देंगे, अर्थात मुझसे उदासीन हो जाएंगे, तो संसार में मेरी कहीं ठौर नहीं, और परलोक को तो देखा किसने है, परलोक में जब लोक में ही ठौर नहीं है, संसार में ही मेरे लिए आपके चरणों को छोड़कर कोई दूसरा ठिकाना नहीं है, तो परलोक में तो परलोक का तो भरोसा करना ही अविवेक है। पर हे नाथ, मैं सत्य शपथ पूर्वक कहता हूं, कि मुझे तो किसी साधन का भरोसा नहीं, क्योंकि किसी भी साधन को सविधि करने की मेरी पात्रता ही नहीं, केवल एक ही प्रार्थना है, हे नाथ मुझे तो केवल आपके श्री राम नाम पर ही भरोसा है, भरोसो जाई दूसरो सो करो, मोको तो राम को नाम काम तरु कलि कल्याण फरो, ये पद पहले हो चुका है, मुझे केवल आपके नाम का भरोसा है। हे भगवान, आ तो इत्यादि केवल पदों का एक एक एक एक दो दो वाक्यों में उनका भाव हमने दिया, ये क्रम है, ये उसकी संगति है। अब 261वें पद में गोस्वामी जी कह रहे हैं, मेरी ना बने बनाए मेरे कोटि कल्प लो, मेरी ना बने बनाए, मेरे कोटि कल्प लो राम रावरे बनाए बने पल पाऊ में निपट सयाने हो, कृपा निधान कहा कहो लिए बेर बदली अमोल मणि आऊ में। हे नाथ, यदि आप हमारे ऊपर छोड़ देंगे कि तुम अपने प्रयास से अपने पुरुषार्थ से अपने साधन से अपना कल्याण करो अर्थात अपनी बिगड़ी बनाओ, तो ये ठीक नहीं होगा। क्यों? इसलिए ठीक नहीं होगा क्योंकि यह पहला जन्म नहीं है। सबसे पहली सृष्टि कब बनी थी इसका निर्णय कोई नहीं कर सकता है। सृष्टि के अनादित्व को सबने स्वीकार किया है, धाता यथा पूर्वम अकल्पयत। सृष्टि के अनादित्य को सब स्वीकार करते हैं। तो जब कभी भी पहली सृष्टि भई होगी तब से हमें यह हमारा वर्तमान जन्म यह प्रमाणित कर रहा है कि हम कृतार्थ नहीं हो पाए, हम मुक्त नहीं हो पाए, संस्कृति के चक्र से छूट नहीं पाए। तो क्या आपने हमें कल्याण के अवसर देने में भूल की? क्या आपने भूल तो नहीं की? आपने तो बार बार हमें कल्याण का अवसर दिया। आज परम श्रद्धेय सेठ जी के विचारों में श्रवण कर रहे थे हम, पूज्य श्री जयदयाल गोविंद का जी, बहुनाम जन्मना मन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। इसके ऊपर सेठ जी कह रहे हैं बहुनाम जन्मना मन्ते अर्थ है बहुनाम जन्म माने 84 लाख योनियों को भोगने के बाद तब भगवान ने अतिशय कृपा करके हमें मनुष्य का जन्म दिया है। तो 84 लाख कितनी बार भोगी? और आप इतने करुणामय हैं कि आपने बार बार हमारे दोषों को नजरअंदाज करके भुला करके बार बार 84 लाख योनियों को भोगने के बाद बार बार हमारे कल्याण का अवसर मनुष्य बनाकर हमें प्रदान किया, मनुष्य जन्म के रूप में हमें प्रदान किया। लेकिन भगवान मैं कहां अपनी बिगड़ी बना पाया, क्योंकि आपने हमारे ऊपर छोड़ दिया कि हम इसको फिर मौका देते हैं, फिर मौका देते हैं, फिर मौका देते हैं, फिर मौका देते हैं। तो हमने तो आपके दिए गए जितने कृपा करुणा के अवसर थे, मौके थे, सब गंवा दिए। और आप अभी हमारे ऊपर छोड़ के रखेंगे तो ये भी गंवा दूंगा मैं, मेरी आदत है, मेरे अभ्यास में ये चीज आ गई है। तो हे भगवान, मैं तो इस निर्णय पर पहुंच गया हूं कि एक जन्म दो जन्म की क्या चले, एक युग दो युग की क्या चले, एक कल्प दो कल्प की क्या चले, करोड़ों कल्पों तक आप अवसर हमको देते रहें तो भी मेरे बनाए कुछ बनने वाला नहीं है। हम बार बार निवेदन कर रहे हैं, इन सब पदों का भाव यह नहीं है कि हम साधन से उदासीन हो जाएं। हम प्रयास करें ही ना, हम पुरुषार्थ न करें, ये कहने का प्रयोजन नहीं। यहां कहने का प्रयोजन है कि जीव को अपने साधन के बल का अभिमान नहीं करना है। साधन तो शास्त्र ने, गुरु ने, संतों ने, महापुरुषों ने जो बताया है उसको श्रद्धा पूर्वक करना, मन लगे या न लगे, स्वाद आवे या न आवे, अपने से बड़ों ने कह दिया तो उसे करना ही है, अवश्य करना है। किंतु अपने पुरुषार्थ का बल न रख करके, अपने साधन का बल न रख करके, साधन करते हुए भी आपकी कृपा का बल रखना है। हे नाथ, अब कुछ अब तक जो कुछ थोड़ा सा बना वो आपकी कृपा से बना, बिगड़ी वो हमारी अपनी भूल से बिगड़ी, और बनेगा भी तो आपकी कृपा करुणा से ही बनेगा। हे विश्वनाथ, हे जगन्नाथ, हे रघुनाथ, अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। हे विश्वनाथ, अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने पाए। हे जगन्नाथ, अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। हे जगन्नाथ, अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक न जाने पाए। न जाने क्या क्या दिखाए, कुछ बन न पाया मेरे बनाए। ये मन न जाने क्या क्या दिखाए, कुछ बन न पाया मेरे बनाए। कुछ बन न पाया मेरे बनाए, कुछ बन पाया मेरे बनाए। संसार में ही आसक्त रह कर, संसार में ही आसक्त रह कर, दिन रात अपने मतलब की कह कर, दिन रात अपने मतलब की कर कर, सुख के लिए लाखों दुख सह कर, सुख के लिए लाखों दुख सह कर, ये दिन ये अब तक यूं ही बिताए, ये दिन ये अब तक यूं ही बिताए। योग्यता दो सत कर्म कर लूं, अपने हृदय में सद्भाव भर वह योग्यता सत्कर्म कर लो अपने हृदय में सद्भाव भर लो नर्तन है साधन भव सिंधु कर लो नर्तन है साधन भव से उतर लो ऐसा समय फिर आए यही बात मेरे कुछ बन न पाया मेरे बनाए आप मेरे ऊपर बात छोड़ेंगे ना तो करोड़ों कल्पों में भी हम नहीं बना पाएंगे अपनी बिगड़ी हम हमारी तो आदत में आ गया आपका बार बार कृपा करुणा करना और मेरा बार बार आपकी कृपा करुणा का तिरस्कार करना ये मेरी आदत में आ गया पर हे नाथ एक प्रार्थना करें आप सर्व समर्थ हैं आप सत्य संकल्प हैं यदि आप हमारी बिगड़ी बनाना चाहेंगे तो एक पल में हमारी बिगड़ी बन जाएगी तज मद मोह कपट छल नाना करऊं सद्य ते ही साधु समान क्षिप्रम भवति धर्मात्मा आपकी कृपा हो जाए शाश्वत शांति प्राप्त कर लेता है तो आप चाहेंगे तो एक पल में हमारा काम बन जाएगा हे कृपा निधान हे करुणा सागर हे दया सागर निपट सयाने हो कृपा निधान निपट सयाने हो आपसे अधिक सयाना और कोई दूसरा नहीं आप बहुत सयाने चतुर शिरोमणि क्यों क्योंकि नीति प्रीति पर मारत हे भगवान आपने हमें मणि दी थी मणि ऐसी कीमती मणि आपने हमको दी थी कि जिसकी कीमत सारे संसार के जौहरी पार की एक साथ गोष्ठी करके विचार करें तो भी उस मणि की कीमत आंकी नहीं जा सकती। अमूल्य मणि। हमने आपको कुछ नहीं दिया पर आपने अपनी उदारता से कृपा करुणा से अमूल्य मणि हमें प्रदान की। और हमने उस मणि से क्या किया? हमने उस मणि से बेर खरीद लिए। क्या खरीद लिए? अरे एक लोक का लोक देश का देश खरीदा जा सकता था फिर भी कीमत पूरी चुकता न होती। उस अमूल्य मणि के बदले हमने बेर खरीद लिए। बेर, बेर तो जानते ना हैं? सबरी के बेर, कहीं कहीं लोग बोर भी कहते हैं, हैं? हाँ बोर, इधर गुजरात में भी बोर कहते हैं, कहीं कहीं राजस्थान में भी बोर कहते हैं क्या? हाँ तो बोर कहते हैं। बेर के संबंध में लिखा है धात्री फलम सदा पथ्यम कुपथ्यम बजरी फलम। आंवला सदा पथ्य है, महान अमृत का गुण है आंवले में, और कुपथ्यम बदरी फलम, महान कुपथ्य है बेर का फल। एक खांसी चलती थी पहले, अब तो पता नहीं चलती है कि नहीं। गांव में ज्यादा चिकित्सा की सुविधाएं तो थी नहीं, तो बेर का जब सीजन होता तो बच्चे बेर बीनते, पके पके बेर खाते, और फिर उनको प्यास लगती तो पानी भी पीते, सर्फ या खांसी हो जाती बेर खाने से। और बच्चों परहेज तो वो क्या करेंगे कि खांसी हो जाए तो बेर खाना बंद कर दे, वो तो बेर खाते रहते, झरबेरिया के बेर और बड़े पेड़ों के बेर बीन बीन के खाते, तो वो खांसी कुकर खांसी बन जाती, असाध्य खांसी। बच्चे तो मानेंगे, तो यही कहा जाता, कह रहे इसने बेर खाए होंगे, अब इसका बाहर निकलना बंद कर दो, किसी तरह से भी बेर इसके भीतर न चला जाए, नहीं तो और असाध्य हो जाएगी बीमारी। कितना नुकसानदेह होता बेर। अब मणि क्या है और बेर क्या है? गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं अमूल्य मानव जीवन, अमूल्य हमारी आयु, यह है मणि। और इस आयु, मनुष्य जन्म की आयु के बदले बेर लेना क्या है? इस अमूल्य मणि से आपको खरीदा जा सकता था। मीरा ने खरीदा ना, मीरा जी ने, मायरी मैंने लीनो गोविंद मोल, कोई कहे महंगो कोई कहे सस्तो, मैंने लियो अमोलक मोल। मीरा ने अपनी आयु रूपी मणि के द्वारा गोविंद को मोल खरीद लिया। मीरा के प्रभु गिरधर नागर आवत प्रेम के मोल, मायरी मैंने लीनो गोविंद मोल। जिस आयु मणि को भजन में समर्पित करके उपासना आराधना भक्ति योग में समर्पित करके आप तक को खरीदा जा सकता था, उस आयु रूपी अमूल्य मणि के द्वारा हमने विषय रूपी बेर खरीद लिए। ये विषय रूपी बेर तो विष ही है और हमने इसको खरीद लिया। गुंजा ग्रहई परस मणि कोई, गुंजा ग्रही परस मणि खोई। पारस मणि को तो खो दिया, अब पारस मणि के बदले गुंगची ले ली गुंजा। नरतन पाय विषय मन देही, पलटी सुधाते सठ विसले। हमने अमृत के बदले विष ले लिया, अमृत दे दिया विष ले लिया, जहर ले लिया। यही है मणि के बदले बेरों का सौदा कर लेना। हमने अपनी आयु व्यर्थ में गंवा दी। परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज के एक कैसेट के प्रवचन को हम सुन रहे थे। कैसेट में स्वामी जी बोल रहे थे, उसमें स्वामी जी ने कहा कि किसी मनुष्य की 80 वर्ष की उम्र है, तो बचपन तो खेलने खाने में चला गया, फिर कुछ पढ़ा लिखा तो वो धन कमाने लायक बनते बनते 20 वर्ष का हो गया, 20 साल में धन कमाने लग गया। अब उसने 60 साल तक धन कमाया, कितने साल तक, तो 20 और 60 कितना हो गया, 80 हो गया। अब 80 साल में 100 करोड़ रुपए कमा लिए उसने, इतना उसका भाग्य साथ दिया, इतना अथक प्रयास किया उसने। हम तो कम कह रहे हैं, हम तो सुनते हैं कि लोग और ज्यादा ज्यादा कमा लेते हैं, भगवान जाने झूठ सच क्या है। लोग कहते हैं ये 100 करोड़ का आदमी है, ये 250 करोड़ का आदमी है, ये 1000 करोड़ का आदमी, ऐसा लोग बोलते हैं, भगवान जाने सही और झूठ क्या है। ये तो कमाने वाले लोग और समझने वाले लोग समझें। हमने तो ऐसे महात्मा देखे हैं, नाम नहीं लेंगे हम जानकर भी, ऐसे महात्मा देखे हैं कि अत्यंत आवश्यकता थी उनको, शरीर रुग्ण, खर्च की जरूरत, और उनकी जरूरत का विचार करके उनकी जरूरत का विचार करके मैंने उनको प्रार्थना की कि देखो ऐसा है, बीमार हैं आप और आवश्यकता पड़ती रहती है, कुछ रख लीजिए, कुछ ले लीजिए। साफ इनकार करते हैं, नहीं हमें किसी चीज की जरूरत ही नहीं है, हम बिल्कुल ठीक हैं। और दवाई की तो चले क्या, ऐसी स्थिति थी तो प्रसाद क्या पाएं, दवाई की बात तो बहुत दूर है। ऐसे भी महात्मा होते हैं। तो हमने, बाबूजी साथ में थे, तो मैंने इनको इशारा किया कि शायद हमसे इनको संकोच हो रहा हो, तुम दे दो अपने नाम से। तो इन्होंने उदारता दिखाई, कंजूसी नहीं कि कंजूसी कर लेते हैं, प्राय भाई से लो पर इन्होंने थोड़ी उदारता दिखाई, शायद 20-21 हजार रुपया एक लिफाफा में भर के और दिया। हमने भी समर्थन किया कि आप संकोच न करें, ये तो ये बाबूजी दे रहे हैं, आप संत हैं और ये वैश्य हैं, वैश्यों को तो सेवा करनी चाहिए, गौ ब्राह्मण संतों की तो सेवा कर रहे हैं, आप संकोच न करें। अरे कुछ नहीं, पुस्तक खरीदने में ले लें, किसी भी काम में ले लेना। और हमें ये भी पता नहीं था कि इसमें क्या है, हम पूछा भी नहीं इनसे, उनका जो भी है जो कुछ भी होगा आप इसको अपने काम में ले लो, और हमारी इच्छा तो यह है कि आपकी जो भी आवश्यकता व्यवहार की है उससे वो पूरी हो जाए। नहीं नहीं बोले महाराज, मेरी तो कोई आवश्यकता ही नहीं, मैंने आज तक आवश्यकता का अनुभव ही नहीं किया, आवश्यकता ही नहीं मेरी। पर वो जबरदस्ती उनको दे दिया गया। मन में बड़ा संतोष हुआ कि चलो एक अकिंचन महात्मा ने कुछ लिया तो सही, हट से ही लिया। सवेरे सवेरे वो महात्मा आ गए हमारे पास रोते हुए, बोले महाराज पूरी रात सो नहीं पाया हूं, मैंने इतना रुपया जीवन में पहली बार देखा, 20,000 रुपए को कह रहे थे। कई शास्त्रों के पढ़े लिखे मर्मज्ञ विद्वान, प्रकांड विद्वान, वो कहने लगे कि मैंने अपने जीवन में इतना पैसा कभी देखा नहीं, मेरे रात भर नींद नहीं आई। अरे भाई हम गरीब साधु हैं, जैसे तैसे टूटे फूटे राम राम कर रहे हैं, ये क्या माया हमारे पीछे आके पड़ गई है, महाराज अच्छे आए ये माया और हमारे माथे पटक गए। तो हमसे बोले कि मैं बहुत गिड़गिड़ा रहा हूं, आप ले लो। मैंने कहा भाई जल्दी ले लो भाई, महात्मा को दुखी मत करो। फिर ऐसा हुआ कि उन संत के लिए एक दो साधकों को हमको उनके पास रखना पड़ा और उनको कहना पड़ा कि तुम धीरे से बाजार से जो दवाई जो चीज जरूरत पड़े तुम चुपचाप ले आए करो, ये स्वस्थ हो जाए फिर तुम आ जाओ। ऐसे भी होते हैं। और ऐसे भी होते हैं कि उनका पेट भरता ही नहीं, हाँ चाहे जितना दे दो उनका पेट ही नहीं भरता। भाई देखो भगवान में 16 आना मन लगा रहेगा तो संसार का कभी कोई अभाव आपको व्यापेगा ही नहीं। भगवान में जिसका मन नहीं लगता उसी को अभाव की अनुभूति होती है। भगवान में अभाव थोड़ी है, भगवान तो स्वभाव से ही परिपूर्ण है। भगवान में हमारा अंतकरण समर्पित हो जाएगा तो किसी बात का अभाव नहीं रह जाएगा। अभाव वस्तु का थोड़ी है, व्यक्ति का नहीं है, पदार्थ का नहीं है, अभाव हमारे अंतकरण की वृत्ति का नाम है, हमारे मन का अभाव है। परम संतोष जिसने धारण कर लिया है, जो आत्माराम आप्त काम पूर्ण काम हो चुका है, उसको काय का अभाव रहेगा, किसी चीज का अभाव नहीं रहेगा। तो कितना पैसा कमाया, 100 करोड़ कमाया। कितने साल में कमाया, 60 साल में कमाया, 20 साल से तो कमाना शुरू किया था, 80 वर्ष में कमाया, मैंने 60 साल में कमाया 80 वर्ष की आयु तक। तो पक्का इतना मानो कि 60 साल की आयु देकर 100 करोड़ कमाया, ठीक है। अब वो व्यक्ति कहे कि हम अपने 60 वर्ष की पूरी कमाई 100 करोड़ हम देते हैं, हमको आधी उम्र और मिल जानी चाहिए, 60 साल में हमने कमाया ना, इसके बदले हमको 30 साल मिल जाए, मिलेंगे पूरा 100 करोड़ खर्च करने के बाद भी 30 साल मिलेंगे। वो कहे चलो आधे पाधे में तुम सौदा नहीं पट रहा है हमारा तो कोई बात नहीं, ऐसा करो चौथाई दे दो, ये भी नहीं मिलेगा। बोले ऐसा करो तीन बरस का समय दे दो, नहीं डेढ़ बरस का दे दो, नहीं मिलेगा। 100 करोड़ देकर अंत में होगा कि डेढ़ महीने का दे दो, नहीं मिलेगा। एक पखवाड़े का दे दो, नहीं मिलेगा। आधे का दे दो, नहीं मिलेगा। बोले ऐसा है डेढ़ दिन का समय दे दो हमको, ज्यादा हम पूरा 100 करोड़ देते हैं, भगवान से कह दे हम पूरा 100 करोड़ देते हैं, हमको डेढ़ दिन का समय दे दो, मिलेगा। बोले डेढ़ दिन की बात जाने दे मूर्ख, डेढ़ मिनट नहीं मिलेगा। अरे डेढ़ मिनट जाने दे, एक पल नहीं मिलेगा। लोग कहते हैं कि बैठे बैठे और हाथ में चाय का कप था, चाय पी रहे थे और ये घूंट तक नहीं पी पाए, चले गए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि काल जब आ जाएगा, समय पूरा हो जाएगा, तो आप ये नहीं कर सकते कि इतना बढ़िया काढ़ा बना, इतनी बढ़िया चाय बनी और हमको एक घूंट तो पी लेने दो भाई, है? हाथ में है और घूंट से हम लगाने वाले, थोड़ी रहम करो, दया करो, कुछ नहीं सुना जाएगा। इसी को मलुकदासी ने कहा, हुकुम भया कोई रहन न पावे। मलुकदासी ने कहा हुकुम भया कोई रहन न पावे, हुकुम हो जाएगा मालिक का तो एक क्षण भी रुकना मुश्किल हो जाएगा, नहीं रुक सकते हो। उसी समय जाना पड़ेगा, हर हाल में जाना पड़ेगा। मृत्यु न दिन देखेगी, न रात देखेगी, कुछ नहीं देखेगी मृत्यु, जाना पड़ेगा। तो अब हम आपसे पूछते हैं कि 100 करोड़ मूल्यवान हुए कि मनुष्य जीवन की आयु मूल्यवान हुई, कीमती क्या है? अरे 100 करोड़ तो बहुत छोटी बात है, तीनों लोकों की संपत्ति देकर भी एक क्षण के समय को खरीदा नहीं जा सकता है। और ऐसी आयु हमारी व्यर्थ नष्ट होती चली जा रही, जन्म तेरा बातों ही बीत गयो रे, तूने कबहू न कृष्ण कहो, सारा जन्म ऐसे बीत गया। विनय पत्रिका में गोस्वामी जी ने कहा, ऐसे ही जन्म समूह सिराने, जन्म नहीं सिराने, जन्म समूह, जन्मों के समूह नष्ट हो गए। तब क्या करें? बोले श्वास श्वास में नाम जप, वृथा श्वास मत खोए, ना जाने या श्वास को आवन हो न हो, ना जाने या श्वास को आवन हो न हो। यही है मणि के बदले बेरों का सौदा कर लेना, जो कुछ हमने अपनी अमूल्य आयु को नष्ट करके प्राप्त किया है उसमें से कुछ भी हमारे साथ नहीं जाने वाला है और कुछ भी हमारे काम में आने वाला नहीं है। ना कुछ साथ जाएगा और ना कुछ हमारे काम में आएगा, और ऐसी चीजों के लिए हमने अपने मनुष्य जन्म को बर्बाद कर दिया, नष्ट कर दिया। हीरा जन्म अमोल था, कौड़ी बदले जाए। हीरा जन्म अमोल था, कौड़ी बदले जाए। न जाने कितने लोगों को मरते हमने देखा है, कितने लोगों का संस्कार हमने नहीं किया, कोई पता नहीं। बहुत से जीवों का संस्कार किया, लेकिन इसके बाद भी अपने को हमने अमर मान लिया। संसार के झूठे नातों में हम भूल गए, झूठे नाते लोग भुलाना, झूठे नाते भुलाना, झूठे नाते संसार धुआं को मंदिर कौन भरो पवन मेल के गीत बुलाया पवन मेल के गीत बुलाया कौन कहे घर मेरा कौन कहे घर मेरा Thank you. ये बूढ़ा होके क्यों नहीं मरा, बचपन में क्यों मर गया, जवानी में क्यों मर गया। अरे खेत वाला साग सब्जी लगाने वाला किसे कच्चा तोड़ लेना किसे पक्का तोड़ना वो तो वो जानेगा, पर तुम रो रहे हो व्यर्थ में। काचे पाके सब फल तो फल तोरे उसही कहा के माया उसही कहा के माया झूठे नाते लोग भुला झूठे नाते लोग भुला भागे हैं, कितने कृतज्ञ हैं। जन दस मास गर्भ में पाला जन दस मास गर्भ में पाला उप तही दूध पिवाया बराते जात हैं एक मुआ बधाई ले मुआ मुए से लड़न को मुआ जोर ले जाए मुर्दे मुर्दे लड़ी मरे एक मर मुर्दा मन पछिताए। तब मुर्दों का खेल अंत एक दिन मरोगे अंत एक दिन मरोगे गली गुली जही है चाम। तब क्या करें ऐसी झूठी देहते ले वो काहे न साचा नाम ऐसी झूठी देहते लेव काहे लेव न साचा नाम। इसलिए मरने मरना भांति है जो मर जाने कोए राम द्वारे जो मरे बहुरी न मरना हो। ए मैं तो मुआ सकल जग देखिया रे, जियत न देखा संसार से शरीर से, क्योंकि अजर अमर प्रभु पाया, अजर अमर प्रभु पाया, कहत मलूका जी कह रहे हैं। अमूल्य मणि दी थी मनुष्य की आयु, उस मणि के बदले भगवान को खरीद सकते थे, अपना परम कल्याण कर सकते थे, अपना ही नहीं अपने सहित न जाने कितने जीवों का कल्याण कर सकते थे। अरे बहुत दूर भक्ति युग में कहां जाओगे, श्री तुलसीदास जी, सूरदास जी, कबीर दास जी, मीराबाई, नरसिंह मेहता आदि। अरे इस युग में शेठ जी ने अपना कल्याण किया और अपने सहित न जाने कितने जीवों का कल्याण किया, और गीता प्रेस की स्थापना करके कल्याण का सदावर्त खोल दिया। ऋषिकेश में सेठ जी ने गीता भवन की स्थापना न की होती तो केवल होटल बन के रह जाते इस क्षेत्र में, बनते भी तो होटल बन के रह जाते, कुछ नहीं, न जाने कहां कहां से लोग आकर यहां आश्रय प्राप्त करते हैं, सत्संग की बातें सुनते हैं, न जाने कितने जीवों के जीवन में सुधार हुआ है। सेठ जी से पूछा, उस जमाने में जब ये अभाव बहुत अधिक अभाव था तो सत्संग होता था, लोग आते थे और सबकी कुछ न कुछ शिकायतें तो रहती हैं, सबकी व्यवस्था भी बनाओ और सबकी शिकायत भी सुनो। तो सेठ जी से कहा कि आप इतनी परेशानी मोल क्यों लेते हैं भाई, खर्च पैसा भी लगाना, समय भी लगाना और लोगों को इकट्ठा करना और उनको सारी सुविधा देना मुफ्त में, खाना पीना भोजन सब फ्री, राशन पानी जो चाहो सो ले लो, सब ले लो और फिर शिकायत सुनना सबकी, ए प्रपंच इस आफत क्यों बोल लेते हैं यहां। सेठ जी ने कहा इतनी भीड़ में एक व्यक्ति भी ईमानदारी से भगवान में लग गया, एक भी कल्याण के मार्ग पर बढ़ गया तो हमारा सब परिश्रम सफल हो जाए, सब कुछ वसूल हो जाएगा, ऐसी करुणा उनके मन में है। एक व्यक्ति भी लग गया तो हमारे जीवन की सारी कमाई सफल हो गई। सेठ जी, भाई जी, श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, श्री स्वामी रामसुखदास जी महाराज, इन सब महापुरुषों ने अपने सहित न जाने कितने जीवों का जीवन सफल बना दिया। हम यहां बैठकर किसी संस्था का प्रचार करने नहीं बैठे हैं, लेकिन गंगा जी के तट पर बैठ करके एकादशी की पवित्र तिथि पर हम बोल रहे हैं। सनातन धर्म का, हिंदू धर्म का जो हित गीता प्रेस की स्थापना से हुआ है, वो महाराज किसी भी प्रकार से नहीं हुआ, बहुत बड़ा काम हुआ है। ये सामान्य महापुरुष नहीं थे, अवतारी महापुरुष थे, आज भी हित हो रहा है। एक से एक सज्जन, ऐसे विलक्षण संस्कार, व्यापारी होकर, वैश्य होकर, मनवाणी क्रिया से सत्य बोलने वाले लोग, एक पैसा टैक्स की चोरी न करने वाले लोग आज भी हैं। किसके प्रभाव से हैं? तो वो एक ही बात कहेंगे, सेठ जी की कृपा है, भाई जी की कृपा है, स्वामी जी के सत्संग की कृपा है। ऐसे लोग हैं कि नहीं? अभी भी हम आपसे पूछते हैं, अभी कुछ समय पूर्व गीता प्रेस के संपादक, कल्याण के संपादक परम आदरणीय, जिनका जीवन बहुत धर्म और सदाचार से संपन्न था, श्री राधेश्याम जी खेमका, उनको काशीवास प्राप्त हुआ, भगवत धाम उन्हें प्राप्त हुआ। कैसा पवित्र जीवन था! एक वैश्य कुल में उत्पन्न व्यक्ति में ऐसे पवित्र संस्कार, सनातन धर्म की निष्ठा के, त्रिकाल संध्योपासन करना, दिन में न सोना, रात्रि में एकदम ठीक 3 बजे सैया का त्याग कर देना, नित्य तर्पण करना, वलवैश्य देव करना, ऐसा धर्म सदाचार से युक्त जीवन बड़े बड़े पंडितों में, विद्वानों में खोजने से भी कठिनाई से मिलेगा। वैसा उनका जीवन था, तपहपूत जीवन था। उस जीवन के पीछे उनकी विशेषता नहीं थी, उस जीवन के पीछे सेठ जी की विशेषता थी। उन्होंने कहा कि सेठ जी के संग का प्रभाव, स्वामी जी के सत्संग का प्रभाव। अभी भी वयोवृद्ध लोग सब बैठे हुए हैं, लेकिन सब छोड़कर जो गंगा तट पर निवास कर रहे हैं, इस आयु में लोग दिन चढ़े तक नहीं उठते हैं, लेकिन ठीक सवेरे 4:45 बजे स्नान ध्यान करके, अपना कुछ नियम करके, मस्तक पर चंदन लगा हुआ है, बैठ गए प्रार्थना में। ये किसकी विशेषता है? ये हमारी तुम्हारी विशेषता नहीं है, ये महापुरुषों की विशेषता है। यहां के वयोवृद्ध केशव राम जी, उनका बहुत मन था यहां आने का, लेकिन नहीं आ सके, पर मन तो यही है। हम समझते हैं, मैं पूछा तो नहीं, शायद 90 साल की तो उम्र होगी, 92 ले चानगोटिया से बोले 92 साल की उम्र है, लेकिन इस आयु में भी मनवाणी क्रिया से सत्य भाषण, सत्य का पालन, कभी टैक्स चोरी नहीं की उन्होंने, और कल्याण कृपद्रुम का अंग्रेजी का पत्रिका का संपादन भी वो कर रहे हैं, और समय से संध्योपासन करना, 92 वर्ष की आयु क्या होती है, इस आयु में भी समय से संध्योपासन करना, श्री गंगा मैया की जय हो। समय से संध्योपासन करना ये है महत्संगस्तु दुर्लभो अगम्यो अमोघश्च। ये है महत्पुरुषों का संग। अभी स्वामी जी के संस्मरण में हमने सुना, परम श्रद्धेय स्वामी श्री रामसुदास जी के संस्मरण में, कि उनके परंपरा के विरक्त संतों ने, रामस्नेही परंपरा के संतों ने उनको धिक्कारा, अरे बोले तुम विरक्त साधु होकर, रामस्नेही साधु होकर के एक बनिया के पीछे, शेष के पीछे घूमते हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। स्वामी श्री राम सुखदास जी को उनकी परंपरा वाले संतों ने कहा, फटकारा, एक सेठ के पीछे घूमते हो, वैश्य के पीछे घूमते हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। स्वामी जी ने लिखा कि हमने कहा शर्म तो तुमको आनी चाहिए, तुम्हारे यहां दीक्षित हुआ, साधु बना, पर तुम हमें संतुष्ट नहीं कर सके, हमको लगा कि हमारा कल्याण नहीं हुआ, पर सेठ जी का आश्रय मिला, हमको लगा एक तत्वज्ञानी महापुरुष मिल गया, हमारा काम बन गया। हमारा काम बन गया। आप अपनी आयु को, अपने जीवन को यदि अपने आराध्य के चरणों में न्योछावर कर दें, समर्पित कर दें, तो आप स्वयं के लिए तो मूल्यवान हो ही जाएंगे, आपके स्वयं के कल्याण में तो संदेह नहीं है, आप कितने जीवों का कल्याण करेंगे। महाराष्ट्र की धरा पर प्रकट महान संत ज्ञानेश्वर महाराज कितनी आयु तक धरती पर विराजे? 22 वर्ष। ज्ञानेश्वरी जो गीता पर टीका है किस आयु में लिखी? 14 वर्ष। 14 वर्ष की आयु में ज्ञानेश्वरी टीका लिखी और 22 वर्ष की आयु में जीवित समाधि ले ली ज्ञानेश्वर महाराज ने। लेकिन अपने सहित असंख्यों जीवों को कल्याण के मार्ग पर चला दिया और आज भी उनके बताए हुए मार्ग पर जो चल रहे हैं वो इस कराल कलिकाल में भी श्री पंढरीनाथ की चरण शरण प्राप्त कर रहे हैं, अपना परम कल्याण कर रहे हैं। हजारों साल की आयु में जो काम नहीं हो सकता वो 22 वर्ष की आयु में कर दिया। भैया, हमारे जीवन की वही आयु सार्थक आयु है जो आयु भगवान के स्मरण में चली जाए, भजन में चली जाए, सत्संग में चली जाए। भागवत जी में तो लिखा है, आयुर हरति वै पुंसाम उद्यन्नस्तम चयन्नसौ तस्य रते यक्षणो नीत। उत्तम श्लोक वार्तया। हम सबकी आयु निश्चित ही नष्ट होती चली जा रही है। भगवान सूर्य उदित हुए फिर अस्त हुए, फिर उदित हुए फिर अस्त हुए, आयु नष्ट हो रही है। आयुर्हरती, आयुर्हरण कर रहे हैं भगवान सूर्य, उदित होकर अस्त होकर हमारी आयु का हरण कर रहे हैं। हमारी नष्ट हो रही आयु में वह हमारे जीवन की आयु, वह क्षण अत्यंत प्रशंसनीय क्षण है, भाग्यशाली क्षण है। कौन बोले तस्यर तो यक्षणो नीत। जितना क्षण भगवान की चर्चा में बीत गया, नाम सुमिरण में, नाम जप में बीत गया, कथा कीर्तन सत्संग में बीत गया, गौ सेवा, साधु सेवा, दीन दुखियों की सेवा में व्यतीत हो गया, उतना हमारे जीवन का क्षण सार्थक क्षण है। बाकी नष्ट तो सब हो गया। सत्संगति दुर्लभ संसारा निमिष इस दंड भरी एक बारा। एक निमिष का सत्संग, एक दंड का, एक मुहूर्त का सत्संग दुर्लभ है, सब चीज सुलभ है। प्रारब्ध और पुरुषार्थ ये दोनों का सहकार हो तो संसार की कोई चीज दुर्लभ नहीं है, सब मिल सकता है। केवल प्रारब्ध से भी नहीं, केवल पुरुषार्थ से नहीं, प्रारब्ध पुरुषार्थ दोनों का सहयोग चाहिए। लेकिन सत्संग न प्रारब्ध से न पुरुषार्थ से, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, बिनु सत्संग विवेक न होई। राम जी की कृपा के बिना सत्संग नहीं मिलता। भगवान की हम सब पर कितनी कृपा है, इस कराल कलिकाल में हम लोगों को सत्संग मिल रहा है, बहुत भाग्यशाली है आपकी, आप जानो, हम तो अपने को बहुत भाग्यशाली मानते हैं। इस भयंकर समय में विनय पत्रिका जैसा पवित्र ग्रंथ जो साधक के हृदय की आंखें खोलने वाला है, ईमानदारी से जीव को भजन में लगाने वाला, ऐसे पवित्र ग्रंथ की चर्चा करने सुनने का अवसर हमें मिल रहा है, ये भगवान की बहुत भारी कृपा है। बस अब आवश्यकता है इस संकल्प से लग जाने की कि यह शरीर अंतिम शरीर होगा, यह जन्म अंतिम जन्म होगा, अब इसी शरीर से इसी जन्म में भगवान को प्राप्त करना है। और महाराज जैसे महापुरुषों ने ईमानदारी से भजन किया, सत्संग किया, ऐसी ईमानदारी न हो तो हम बोलते रह जाएं जीवन भर, हमारे अपने कल्याण में भी संदेह बना रहेगा, मान बढ़ाई रुपया कौड़ी तो इकट्ठी हो जाएगी, कल्याण नहीं होगा। क्योंकि सांच बिना हरि हाथ नावे, जीवन में सच्चाई जरूरी है, सांच बिना हरि हाथ नावे, सब रहनी है ढीली, सारी रहनी ढीली, जीवन में सच्चाई बहुत जरूरी है। मन वाणी क्रिया में एक रूपता, अरे किसके लिए दिखावटी करना, किसके लिए बनावट करना, हम जैसे हैं तैसे हैं, भगवान से कुछ छिपा हुआ है क्या? निपट सयाने हो कृपा निधान का कहूं, हे कृपा निधान में आपसे क्या कहूं, आप बहुत सयाने, लिए बेर बदली अमूल मनी आऊ में, आपने अमूल्य मणि दी थी मानव जन्म की आयु, उसके बदले हमने बेर खरीद लिए, विषय रूपी बेर खरीद लिए, इसलिए भगवान अब मेरे ऊपर अब मत छोड़ो, क्योंकि मेरे बनाए तो करोड़ कल्प में भी नहीं बनेगी, आप कृपा करो, आप संकल्प कर लो, आप सत्य संकल्प हो, आप संकल्प कर लो, हमारा काम बन जाए। हे प्रभु, तन से मन से इन सब से तो साधन बनेगा, क्यों करण है, इनसे साधन तो करना पड़ेगा, इनकी सार्थकता इसी में कि इनसे साधन बने। गोस्वामी जी कहते हैं हमारी दुर्दशा देखी, मानस मलिन करतब कलिमल पीना, जीहू न जप्यो नाम बक्यो आऊ बाऊ में, हमारा मन मलिन गंदा मैला, मन की मलिनता के दूर करने का उपाय क्या है, साधन क्या है। देखो वर्णाश्रम धर्म का पालन, संध्योपासन, पंचमहायज्ञ, ये सब जो है ना, गंगा आदि पवित्र नदियों का स्नान, तीर्थ का वास, परिक्रमा, ये जितने भी शास्त्रोक्त साधन हैं, ये सबके सब साधन चित्त की शुद्धि के लिए ही है। सबका फल क्या है? अंतःकरण की शुद्धि। सारे साधनों की सार्थकता चित्त की शुद्धि में, इसलिए इन साधनों को किया जाता है। लेकिन ये सब साधन करने चाहिए, इनके लिए निषेध नहीं है, मना नहीं है, पर इन सब से चित्त की शुद्धि थोड़ी होगी, क्योंकि इन सब साधनों के अनुष्ठान के काल में चित्त की शुद्धि का कर्ता स्वयं साधक होता है, और हमारी शक्ति तो अल्प है, हमें अपने दोस्त तो दिखते ही नहीं, हमें तो दूसरों के दोस्त दिखते हैं, तो अपने दोस्त दिखते नहीं, अब कोई बतावे तो हम उसको स्वीकार करते नहीं, तो वे दोस्त हमारे मिटेंगे कैसे? पर सत्संग अंतकरण की शुद्धि का सबसे तेज साधन इसलिए है क्योंकि सत्संग के प्रकाश में प्रत्येक साधक को अपने दोस्त दिखाई पड़ने लग जाते हैं। और जब दोस्त दिखाई पड़ने लग जाते हैं, उनको स्वीकार कर लेता है, तो फिर दोस्त रहते नहीं, फिर दोस्त चले जाते हैं। एक बात। दूसरी बात यह है कि जब हम कथा कीर्तन में बैठते हैं तो चित्त की शुद्धि के कर्ता हम नहीं होते हैं, सर्व समर्थ भगवान होते हैं। प्रविष्टः कर्ण रंध्रेण स्वानाम भाव सरोरुहम धुनोति शमलं कृष्णः सलिलस्य यथा सरत श्रृण्वत स्वकथाम कृष्णः पुण्यश्रवण कीर्तनः हृद्यंतस्थो यवद्राणी विधुनोति सुहृत सताम। भगवान ही कथा कीर्तन सत्संग के रूप में हमारे कर्ण मार्ग से हमारे अंतकरण में प्रवेश करते हैं और हमारी सारी मलिनता को समाप्त कर देते हैं। ध्यान में ही बात, गोस्वामी जी क्या कहना चाहते हैं? साधन तो हम करते रहे पर मन की मलिनता नहीं दूर हुई। क्यों? क्योंकि मन की वास्तविक मलिनता को धो डालने वाला जो सबसे तेज साधन है कथा कीर्तन सत्संग, उससे तो विमुख बने रहे। हमने ब्रह्मचारी जी महाराज ऐसे भी लोग देखे हैं, हम आपको बता रहे हैं अनुभूति आपको, कि जो पूर्ण श्रद्धा से वैदिक धर्म का अनुष्ठान करते हैं, घर में वेदादि शास्त्रों की ही बातें होती रहती है, पढ़ाई लिखाई ये सब होता रहता है, संध्या गायत्री सब होता है, लेकिन घर में कथा कीर्तन नहीं होता, सत्संग नहीं होता, वो लोग सत्संग में नहीं जाते, तो आप बुरा नहीं मानना, उन लोगों में हमने सुधार नहीं देखा, उनका न काम कम हुआ, न क्रोध कम हुआ, न लोभ कम हुआ, न मोह, ना मात से कुछ कम नहीं हुआ, कोई विकार कम नहीं हुआ, इसका मतलब चित्त शुद्ध है। अरे ना अपने संस्कार अच्छे बने, ना अपनी संतान के संस्कार अच्छे बने, और हमने ऐसे भी परिवार देखे हैं जो बेचारे भोले भाले, ज्यादा संस्कृत पढ़े नहीं, आपने ठीक है, बहुत ज्यादा कोई संस्कृत भी पढ़े नहीं, कोई बहुत ऐसे कर्मकांड भी ज्यादा नहीं करते हैं, ऐसे सामान्य जैसे कोई सज्जन सात्विक व्यक्ति रहे ऐसे रहते हैं, पर उनके घर में कथा कीर्तन होता है, नित्य कीर्तन होता है, नित्य सत्संग होता है, तो उनके घर के बालकों को ऐसे संस्कार देखे मानो ये धरती के प्राणी हो ही नहीं, भगवान के परिकर से आए हो, ऐसे भी लोग हमने देखे। हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि वैदिक धर्म पालन की महिमा नहीं, ये बिल्कुल नहीं कह रहे, जरूर करना चाहिए, अवश्य करना चाहिए। लेकिन ये सब करते हुए भी सत्संग सर्वोपरि है ऐसा मानकर प्रधानता सत्संग को देनी चाहिए, प्रधानता नाम जप को देनी चाहिए, प्रधानता कथा कीर्तन को देनी चाहिए। बहुत बड़ी कृपा है भगवान की हम सबके ऊपर। इसलिए मेरी बार बार प्रार्थना है कि आप लोग इतना काम जरूर करें, आधा घंटे अपने घर में घड़ी देखकर कीर्तन करें, खूब झूम के पूरा परिवार सहित इकट्ठे होकर के, और आधा घंटे सत्संग करें। कोई एक व्यक्ति पढ़ के सुनाने लग जाए, बाकी सब लोग सुनने लग जाएं। आप देखो, छह महीना करके देख लो अपने घरों में, आपके घर का पूरा वातावरण न बदल जाए तो कहना, और लगातार होगा तो जीवन बदल जाएगा। बहुत बड़ा असर होता है घर में कथा कीर्तन सत्संग का, बहुत बड़ा असर होता है। हम उस असर का वर्णन नहीं कर सकते, कितना असर होता है छोटे बच्चों पर सत्संग का। बोलो वृंदावन बिहारी। तो हमने मन को शुद्ध करने के लिए सत्संग तो किया ही नहीं। मानस मलीन करतब कलिमल पीन, हमारे क्रियाकलाप कली के मल से पीन माने मोटे, ऐसे दुष्कृत्य करते हैं कि कलयुग को भी लाज आ जाए। वो कहे हमारे धर्म में तो हम तो पीछे रह गए, हमसे बहुत आगे बढ़ गया, ऐसा कह चुके हैं। कली हमारी कुचाल देख के डरता है, गोस्वामी जी कह चुके हैं। मन भी खराब, कर्म भी खराब, और वचन वाणी जीहु न जप्यो नाम बक्यो आऊ बाऊ में। युवा से नाम जप करना चाहिए था, नाम कीर्तन करना चाहिए था, ना नाम जप किया ना नाम कीर्तन का, आऊ बाऊ बकते रहे। आऊ बाऊ बकने का मतलब क्या है? व्यर्थ बकवाद करना, जो मुंह में आया सो ही कहते चले। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, इतना अधिक बोलने का स्वभाव होता है कि क्या कहना। अच्छी बात खूब बोलो, कोई मनाही नहीं है, लेकिन बिना सिर पैर की बातें, बिना मतलब की बातें इतना बोलेंगे, इतना बोलेंगे कि आप परेशान हो जाओ सुनते सुनते, उनकी बात पूरी नहीं होगी। भगवान का नाम बहुत मूल्यवान है, बहुत कीमती है। नाम जप नाम कीर्तन में संतों की वाणी गाओ, संतों के पद गाओ, संतों के चरित्र सुनो, देखो कितना लाभ मिलता है, कितना आनंद आता है। आओ बाओ बकने में हमने अपनी जिह्वा को बर्बाद कर दिया। कुपथ कुचाल चलो, संतों के पद चिन्हों पर चलना सुपथ पर चलना है, भगवत प्राप्ति के मार्ग पर चलना सुपथ पर चलना है, और भोगों के मार्ग पर, विषयों के मार्ग पर चलना ये कुपथ पर चलना है। संतों की बात नहीं सुनी, शास्त्रों की बात नहीं सुनी, गीता भागवत रामायण की बात नहीं सुनी, मनमाने रास्ते पर हम चले, कुपंथ पर चले। और कुपंथ पर चलने का दुष्प्रभाव ये हुआ कि भयो ना भूली हूं भलो, हमारा जो बुरा हो रहा है, हमारी जो बिगड़ रही है, इसमें भगवान कारण है, हम खुद कारण है। इन सब दोषों के कारण भूल से भी हमारा भला नहीं हुआ। और क्या हुआ? बाल दसाऊ ना खेलो खेलत सुदाऊ। बाल दशा, बाल्यावस्था में हमने खेल तो खेले पर बढ़िया खेल नहीं खेला। उठपटांग खेल तो खेले पर भगवत संबंधी खेल नहीं खेले। नामदेव जी के चरित्र में आता है, नामदेव जी 5 वर्ष में खेलते थे जब भक्त नामदेव जी, तो प्रियादास जी ने लिखा है कि उनके बाल्यकाल के खेल भी सब भगवान की सेवा पूजा के होते थे। नामदेव जी मिट्टी का घरौंदा बना लेते, उसमें कहीं से कोई शिला पधरा लेते, ये हमारे भगवान हैं, पत्ते का झंडा लगा देते, ऐसे ही शंख बजाने लग जाते, कीर्तन करने लग जाते, नाचने लग जाते, परिक्रमा करने लग जाते। तो मित्र पूछते नामा क्या कर रहे हो, ले हम खेल खेल रहे हैं। सेवा पूजा के खेल खेलते, श्री राम लीला कृष्ण लीला का अभिनय करते, ध्रुव प्रहलाद के चरित्र का अभिनय करते, पर हमने बचपन में भी ऐसा कभी खेल नहीं खेला। इसलिए हम प्रार्थना कर रहे हैं बालोपयोगी साहित्य अपने घर में रखो। अभी हम यहां जो दुकान खुली है ना गीता प्रेस की, पहले इधर थी अब गंगा जी की तरफ हो गई है, बहुत सुंदर बहुत अच्छी जगह खुली है दुकान, हम भी कुछ साहित्य लेके आए हैं। तो बालोपयोगी साहित्य बहुत अच्छे पेपर में इस साइज में इतना बढ़िया है, बड़े संक्षेप में भक्तों के, महापुरुषों के, राजर्षियों के, देशभक्तों के सबके चरित्र हैं। ऐसी पुस्तकें अपने घरों में ले जानी चाहिए यहां से, ये गुड्डा गुड़िया ले जाओ और अमुक खाने पीने की चीज ले तो मूर्खता है। ऐसी चीज ले जाओ कि बच्चे खेल खेल में भी रामलीला कृष्ण लीला की चित्रावली देखें, ऐसे सुंदर सुंदर भक्त बालकों के चरित्र हैं, उनको पढ़ाओ, बच्चों को पढ़ें वे और वो सुना दें तो उनको पुरस्कार दो, उनको इनाम दो, तो उन बालकों की रुचि भी भगवत संबंधी खेल खेलने में लग जाएगी, और खेल खेलने में लग जाएगी तो तुम्हारा गृहस्थाश्रम सफल हो जाएगा। धन्यो गृहस्थाश्रमा, आपके घर के ही बालक ध्रुव प्रहलाद बन जाएंगे, आपके घर की ही बालिकाएं सती सावित्री अनुसुईया अरुंधति हो जाएंगी, आपका गृहस्थाश्रम सफल हो जाएगा। गोस्वामी जी कहते बालपने में भी हमने ये हमने करते, हम जीवों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जीव की यह दुर्दशा है। बालपने में खेल खेले तो ऐसे खेले उठपटांग, गुड्डा गुड़िया के खेल, रोटी पन्ना के खेल, जाने कौन कौन के खेल कैसे कैसे होते हैं, गुल्ली डंडा, कांच की गोली खेलना, ये सब होते हैं ना। अब तो शायद गुल्ली डंडा तो नहीं कोई लोग खेलते हैं, पहले तो गांव में गुल्ली डंडा, कांच की गोली ये सब खेलते थे, अब खेलते हैं अब नहीं खेलते हैं, अब तो क्रिकेट खेलते हैं, है? खेलते हैं हाँ, क्या मोबाइल से खेलते हैं, हाँ मोबाइल से क्या गेम खेलते हैं ना, उसमें गेम चलता है। ये हमको ऐसा लगता है कि कलयुग का प्रधान सचिव है मोबाइल, ये खूब कलयुग को बढ़ा रहा है, बहुत बढ़ा रहा है। अरे महाराज और तो दुनियादारी के लोग साधु महात्मा भी मोबाइल चलाते, महंगे महंगे मोबाइल, भाई ये बहुत बुरी चीज है। यदि आपको अपने ऊपर भरोसा न हो कि हम विवेक पूर्वक इसका उत्तम उपयोग कर सकते हैं तो इसका स्पर्श भी न करो तो ज्यादा अच्छा है। हमें तो भगवान की बहुत दया है, ना मोबाइल हम रखें, ना मोबाइल हम पे चलाना आवे, और ना हमने कभी कोशिश की उसके संबंध में कुछ जानने, कुछ कोशिश नहीं, फुर्सत ही नहीं है। पता नहीं कैसे समय बीत जाता है, सवेरे से लेके रात तक का समय ऐसे ही चला जाता है, बिल्कुल फुर्सत नहीं। और कहीं उस पर प्रवचन देने लग जाए तो जितनी देर सप्ताह कथा बोलते उससे चौगुना समय लोगों को देना पड़ेगा मोबाइल पर बोलने में, फिर भी बात बनेगी नहीं, सारा समय बर्बाद होता है इसमें। आज स्वामी त्रिभुवनदास जी कह रहे थे, बोले अब पढ़ने में भी, बोले पढ़ाने वाले उपलब्ध हैं तो पढ़ने वाले उपलब्ध नहीं, क्यों? वो सब कहते हैं हम तो ऑनलाइन पढ़ लेते हैं। अब गुरुजी के चरणों में बैठ करके पुस्तक पढ़ना अब लोगों का भाव नहीं रहा। पढ़ने वाले कहते ऋषिकेश में पढ़ने वाले बहुत थे, अब पढ़ने वाले कम हो गए, क्यों? कारण मोबाइल है। तो बिल्कुल स्वामी जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि अब और किसी से नहीं खेलते, मोबाइल से ही खेल लेते हैं। और भगवान मेरी स्थिति क्या है? बोले देखा देखी दम्भ तें कि संग तें भई भलाई, प्रकट जनाई कियो दुरित दुराव में। देखा देखी दम्भ तें कि संग तें भई भलाई, प्रकट जनाई कियो दुरित दुराव में। अच्छा काम तो कोई बना ही नहीं, बना तो कैसे बना? देखा देखी, देखा देखी बना, दूसरों की नकल हमने की और उसको भी ईमानदारी से लेके दंभ पूर्वक किया, उसमें दंभ आ गया। देखा देखी किया, सच्चाई पूर्वक ईमानदारी पूर्वक नहीं किया, दंभ पूर्वक किया। और दंभ पूर्वक करने के बाद फिर लोगों को अपने अनुभव सुनाना शुरू कर दिया, मुझे ऐसा अनुभव हुआ, मुझे ऐसा अनुभव, मुझे ऐसा अनुभव हुआ। कई बार तो कई लोगों की अनुभूतियां सुन के भी मन में हंसी आती, करे आश्चर्य है भाई। अब उन चर्चाओं को हम करेंगे नहीं, क्यों? करने से हानि है। भूल से भी कोई अच्छा काम बन गया, देखा देखी बना, वो भी दम पूर्वक किया गया, तो उसका हमने प्रचार कर दिया कि हमने ऐसा किया, हमने ऐसा किया, हमने ऐसा किया, उसका हमने प्रचार कर दिया। अच्छे काम, पुण्य का काम हमने किया तो भगवान के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते, माता पिता को, संतों को, गुरुजनों को, बड़ों को धन्यवाद देते, उनके प्रति भाव बढ़िया हुआ, इनकी कृपा से हमने ऐसा किया, और उसका श्रेय स्वयं लिया। झूठी बड़ाई करवाई, दूसरों से भी बड़ाई करवाई। और जो काम साधुता और साधक की तो चले क्या, मनुष्यता के भी विरुद्ध हैं, ऐसे भयंकर दुष्कर्म हमने किए और उनको ऐसे छिपा के रखा जैसे लोभी व्यक्ति तिजोरी में धन को छिपा के रखता है। सुकृतों का बखान कर दिया और तुलसीदास जी कहते कियो दुरित दुराव में, दुरतों का दुराव कर जन को छिपा के रख लिया। और क्या किया? राग रोष दोष पोषे गोगन समेत मन, राग को पोषण किया, राग रहित नहीं हुए, राग को पुष्ट किया, रोष को, क्रोध को पुष्ट किया, द्वेष को पुष्ट किया। एक बार महाराज जी ने कहा था प्रतिशोध की भावना द्वेष की भावना ही जीव को संस्कृति के चक्र में धकेलने वाली है। महाराज जी ने कहा था आप निर्वैर हो जाओ, अजात शत्रु हो जाओ तो आप जीते जी मुक्त हो। हमारे मन में द्वेष होता है ना कि हम छोड़ेंगे नहीं इसको, हम इसका बदला जरूर लेंगे, जरूर चुकाएंगे। तो चुकाओगे तो पैदा हो। अभी किसने किसी का हिसाब किताब चुकाने के लिए पैदा हुए, फिर बाकी छोड़ दो तो फिर आओ। हमारे द्वेष की भावना, राग के कारण, द्वेष के कारण, रोष के कारण हमारा बार बार जन्म होता है। इंद्रियों को पुष्ट किया, गो गण, गो माने इंद्रियां, गण माने समूह। जिस इंद्रिय ने जो भोग चाहा एकदम अविवेक पूर्वक वहां खुली छूट, खूब भोगो, खूब देखो, खूब करो। मन को भी खुली छूट दे रखी, क्योंकि हम जानते हैं ना हमारे मन को तो कोई देख नहीं रहा है, हमारे तो बाहर व्यवहार को देख रहे हैं। हम बाहर से बढ़िया बनावटी बना रखेंगे, मन से तो चाहे जो करेंगे। अधर्म जो होता है महाराज जी, वो क्रिया में बहुत पहले पीछे आता है। पहले दोष मन में आता है, मन के बाद दोष वाणी में आता है, और मन वाणी के बाद दोष क्रिया में आता है। इसीलिए महापुरुषों ने कहा है भगवान का स्मरण करो, मन से स्मरण करो, मन लगाकर स्मरण करो। भगवान के स्मरण से मन पवित्र हो जाएगा, मन के पवित्र होने से वाणी पवित्र हो जाएगी, मन वाणी के पवित्र होने से क्रिया भी पवित्र हो जाएगी। हमारे राजीव जी बैठे हैं, पूज्य श्री देवराह बाबा के कृपा भाजन, बाबा दिगंबर रहते थे, मचान पर रहते थे, हम लोग तो खूब दर्शन करने जाते थे बाबा का। तो सबको एक ही बात कहते, बोल बचवा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय, हरे परमात्मने प्रणत कलेश नाथाय गोविंदाय नमो नमः। जा बचवा भजन कर, लहर ला जा बचवा, लहर ला जा भजन कर, जा बचवा, ऐसे सबको बोलते थे कि नहीं? जा भगवान को प्रणाम करो, जाओ बचवा भजन करो, सबको एक ही आदेश। और उनके इतना कह देने मात्र से कितने जीव भजन में लग गए, कितने जीव साधन में लग गए। क्यों ऐसा है? ऐसा इसलिए है वो सप्ताह कथा नहीं कहते, वो पाक्षिक और मासिक कथा नहीं कहते, पर निरंतर भगवत स्मरण के कारण उनके मन में, उनकी वाणी में इतना बल है कि उन्होंने कह दिया तो मानो कृपा का सूत्रपात कर दिया, शक्तिपात कर दिया। आज राम मंदिर के बारे में कोई सोच सकता है? उन्होंने जो कहा था वो अक्षरशः सत्य हुआ। इसी प्रकार से गोरक्षा के लिए भी उन्होंने जो कहा है वो अक्षरशः सत्य होगा, क्योंकि यदि हमें अपने आप को बचाना है तो हमें गोवंश को बचाना ही पड़ेगा। अभी तो कोरोना आया है, इससे भी इसका भी बाप परदा बाप दादा आएंगे, तब क्या करोगे? वेद लक्षणा भारतीय देसी गो माता ही हमें बचाएगी, गव्य पदार्थ हमको बचाएंगे, गो आधारित कृषि से उत्पादित सात्विक अन्न हमारी रक्षा करेगा, पंचगव्य हमारे चित्त को शुद्ध करेगा। लेकिन हम क्या करते हैं? हमने अपने दोषों को पुष्ट किया, हमने अपनी इंद्रियों को पुष्ट किया, हमने अपने मन को पुष्ट किया। ये पुष्ट करना नहीं है, ये इंद्रियों को मन को बर्बाद करना है। हमने बर्बाद किया और माना पुष्ट किया। आपकी भक्ति हमें करना चाहिए थे देह इंद्रिया आदि के द्वारा, लेकिन इनकी इनकी भगति कीनी इन्हीं को भाव मैं मैंने भक्ति भी इनकी की, भोगों की भक्ति की, भगवान की भक्ति नहीं की, विषयों की भक्ति की, इन्हीं के प्रति भाव बढ़ाया। इसलिए प्रभु आगली पाचिले अब हु की अनुमान अब हु की अनुमान बुझिय गति कछु की नो तो ना काऊ में बुझिय गति कछु की नो तो ना काऊ में जग के जग कहे राम के प्रतीत प्रीत तुलसी हो झूठे साचे आसरो साव रघुराव में झूठे साचे आसरो साव रघु अपनी बीती हुई अवस्था को भी देख लिया, विचार लिया, इस जन्म को और पिछले जन्मों का भी विचार कर लिया, वर्तमान की दशा को भी देख रहा हूं, और जब पुराना ठीक नहीं रहा और वर्तमान भी ठीक नहीं है तो भविष्य भी अच्छा होने वाला भगवान की शरण में जाने से बीता हुआ दुष्कृत नष्ट हो जाता है, कुछ सुधर जाता है, संचित भस्म हो जाता है भगवान की शरण में जाने से। सन्म कोई जीव हुई जब ही जन्म कोटि अघना से तब ही, और वर्तमान भगवान की शरण में जाने से शुद्ध हो जाता है, क्योंकि अब जो कुछ करेंगे भगवान की प्रसन्नता के लिए करेंगे और भगवान को अर्पित कर देंगे, वर्तमान ठीक हो जाता है। और जब भूत ठीक हो गया और वर्तमान सुधर गया तो भविष्य बिगड़ने वाला नहीं है। भविष्य सुधारने की शर्त है वर्तमान सुधारो, वर्तमान सुधर जाएगा तो भविष्य भी सुधर जाएगा। कहते हमने तो देख लिया कि न हमने पहले अच्छा किया न आज अच्छा कर रहे हैं, आगे भी अच्छा करने वाले नहीं, किंतु एक बात जरूर है, सारा संसार कह रहा है कि तुलसीदास तो राम जी का है, तो महाराज इतने लोगों की बात को तो आप रखेंगे हैं? इतने लोग कह रहे हैं तो बात को रखेंगे ना आप। इसी गीता भवन 3 नंबर में बक्सर वाले मामा जी पधारे, उनका भी सत्संग हो रहा था, पूज्य श्री नारायण दास जी भक्तमाली बक्सर वाले मामा जी, और परम श्रद्धेय स्वामी जी विराजमान थे। तो मामा जी से स्वामी जी ने पूछा कि आपको लोग मामा जी कहते हैं, इसी नाते से कहते हैं कि आप जानकी जी को अपना अपनी बहन मानते हैं, आप अपना भाई उनको मानते हैं, तो उस नाते से सब लोग आपको मामा जी कहते हैं, तो आप जानकी जी को अपनी बहन मानते हैं वो आपको अपना भाई मानती है कि नहीं, स्वामी जी ने पूछा उनसे। तो मामा जी, तो मामा जी तो कोई सामान्य महात्मा तो नहीं थे, उन्होंने हाथ जोड़ के कहा सरकार आप जैसे महान संत बार बार मामा जी कह रहे हैं तो आपने स्वीकार कर लिया तो किशोरी जी स्वीकार क्यों नहीं करेंगे, आप कह रहे हैं मामा जी तो आप क्यों कह रहे हैं मामा जी, जानकी जी माता जी हैं उनका मैं भाई, इसी नाते तो आप मामा जी बोल रहे हैं, तो आप मामा जी बोल रहे हैं, आपने स्वीकार कर लिया तो हम लायक न भी होंगे तो भी श्री किशोरी जी को स्वीकार करना पड़ेगा, आप जैसे संत ने कह दिया। इस बात को सुनकर स्वामी जी बहुत प्रसन्न हुए, तो उन्होंने कहा कि अच्छा एक बात और बताओ, आप छोटे भाई हो कि बड़े भाई? तो बक्सर वाले मामा जी बोले कि सरकार इस भाव वाले तो बहुत से जीव हैं, पर इस बालक का तो भाव है कि मैं सबसे छोटा भाई हूं, मैं सबसे छोटा हूं। इतना सुनते स्वामी जी विवल हो गए, बोले तब तो गोद में बिठा करके बहुत दुलार करती होंगी किशोरी जी, जानकी जी। ऐसा कहकर स्वामी जी भी गदगद हो गए और बक्सर वाले मामा जी के नेत्र सजल हो। यही संतों का संग। तुलसीदास जी की वही दीनता है, बोले प्रभु हम तो आपके बन नहीं पाए, पर सब लोग कहते तो हैं कि तुलसीदास जी तो राम जी के हैं, तुलसीदास जी तो राम जी के हैं, तुलसीदास जी तो राम जी के हैं। और भगवान मुझे आप पर विश्वास है, आप पर प्रेम है, अब चाहे वो झूठा हो या सच्चा हो ये आपके ऊपर है, हम नहीं जानते, पर हमारा जो कुछ भी विश्वास है वो आपके प्रति है, जो कुछ भी प्रेम है वो आपके प्रति है। इसलिए हे नाथ, मुझे अपने साधन का भरोसा नहीं है, मुझे केवल आपकी शरणागति का भरोसा है, आपकी कृपा का भरोसा है। ये पद इस समय ऐसे चल रहे हैं जो पूर्ण शरणागति के भाव को पुष्ट करने वाले पद चल रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ रोज तो हम धीरे धीरे बढ़ रहे थे, पहले 5.5 फिर 4:45, आज हमने कहा आखिरी है कोई बात नहीं, तो 6 बजे तक का समय सार्थक हुआ। आज एकादशी भी है, इन्हीं शब्दों के साथ हम भगवान के चरणों में प्रणाम करते हैं और ऐसे ही भगवान हम सब पर कृपा करके सत्संग का लाभ देते रहें। हरि शरणम हरि शरणम का कल प्रातःकाल के लगभग ही यहां से प्रस्थान करने का मन है। बड़ी कृपा करके नित्य स्तुति के समापन के उपरांत महाराज जी से आशीर्वचन सुनने का हम लोगों को अवसर प्राप्त होगा। आप सभी सत्संगी भाई बहनों से निवेदन है, कल सुबह नित्य प्रार्थना जो यहां 5 बजे ठीक समय से शुरू होती है उसमें पधारने की कृपा करें और महाराज जी के कृपा वचनों से लाभान्वित हो। राम।